yawe ezali kaka yo otikanga na kwe ate nazali mwana na yo kambolanga ikolo ekolo yesu mosungi na ngai papa kambolanga mokonzi na lola ayaki na mokili nakokongola biso tokangami lelo tobengami bana na ye makila na yesu esopanaki na golokota ndeko kuna biso tokotalola kovanda na mokonzi na miso libela na libela lola elonga esengo ezali na lola kangola ngai yawe nalonga bapasi ya mokili kangola ngai yesu nalonga satana mapasi ya mokili kangola ngai yesu nalonga satana mingi bakomi kokanisaki satana aza na pwana mokili me na bible ekomamike tolongaki ntango yesu akufa kaka konimaka na yo ndeko soki oza na fwa jesu yadi ya bartime na fwa ta giri nanatindaki bango bamibenga banzambe nanatindaki bango bamibenga banzambe banda bakende mabelemela bango bakozonga lisusu te sasinika alesa bango bayebi koleka nzambe suka bakoma kolela yaya